Bueno, Xulio, antes falábamos, estuvemos falando de embutidos, de viños, y agora, pues vamos a falar de turismo rural, turismo de calidade, turismo, pues, dixéramos ben cuidado, como ben se di, de calidade, de calidade. Que xa temos falado alguna vez. Sí, sí. Co señor Arnau. Vale, vemos que, él vende sangre de aquí de San Vicente del Sors. Ah, sí. Aquí de al lado. O sea que... Que su anai es de ahí. Ascendencia catalana, lo cuento. Sí, ascendencia catalana. Pues venga, vamos a saludarlo. Bona tarda, señor Arnau. Bona tarda. Boa tarde. ¿Qué tal? Boas tardes también. Boas tardes. Graciñas, Arnau, por atendernos y estar aquí un ratillo con nosco. Sabemos, bueno, chamámoste en primer lugar por saudarte cordialmente y al mismo tiempo agradecerche que participes con nosco en este 40 aniversario de Radio Son Boi, de 40 años de una asociación Rosalía de Castro, de Cornellá, porque ti permitíchenos... alao no comenzo, cando aínda non, sí, non podíamos conectarnos, que ofrecerías aos nosos ointes algún agasallo para poder celebrar, sí, con eles. Pero claro, agora mesmo estar dando cousa como está en temporada baixa, sí, vos estades en descanso, non? Sí, bueno, a verdad, este ano foi un ano moi atípico. Sí, moi difícil. Bueno, este ano xa, ao ver que non habían reservas, bueno, adiantamos un pouco o peche porque empeza a facer frío. Sí. Ten as choivas, é pa o pouco que hai. Non, claro, que tener calefacción, hai que... Sí, sí, bueno, sí. Hai que... Demasiados gastos para atender. Sí, para... Sí, sí, demasiados, sí, solo por la calefacción. Sí. Nada, normalmente xa pechábamos o día 15, xa levamos uns anos co día 15 de outubro, xa pechamos e hasta o 15 de xaneiro non volvemos a abrir co tema das xornadas gastronómicas dos calzots. Sí, señor, empezás cos calzots. Sí, sí, que ademais están moi solicitados, porque non todo o mundo sabe facelos, nin todo o mundo ten. Exactamente. No, exactamente, non é solo telos, é tamén saber facelos. Sí. Aparte, bueno, é algo bastante... Dentro que cabe bastante... lioso, máis que complicado, sí, é lioso. Sí, sí. Pero sí. Claro, nós como só nos dedicamos a facer eso, prácticamente, sí. Sí. Prácticamente facemos o noso menú de calzotada. Sí. Este de típico, bueno, un clásico dos calzots, que nós, bueno, o ter xardín, sí, podemos facelo fora, sí, sí, unha, sí, carpa, e despois no comedor cada un ten a súa mesa, sí, señor, sempre, bueno, as munchetas, cal pan tumaca, sí, sí, señor, as calibada, o chai... Sí. Caray, sí, señor. Un aioli moi boa. A estas horas da tarde. Ahora acabamos de comer, ¿no? Sí. Bueno. No, sí, porque crema catalana aceita na casa, sí, a salsa tamén aceita na casa, o tomate, o allo. Tomate, usamos un tomate moi maduro para que este ben boa a salsa. Uh-huh. Con almendua, e todo vai torrado á parrilla, que dá un toque moito máis bo. Entón, claro... Todo, bueno, hubo unha revista que nos nombrou un dos 10 mellores restaurantes de toda España para comer calzots de temporada. Subimos o ego aí. Hombre, moi ben. O sea, tiquitaronme nunha publicación ali, non sabía ni que existía esa revista. Sí, señor. E de repente veixo os 10 mellores restaurantes que sí, sí, para comer calzots de temporada. Casa Xunta, ostras, mira que ben. Sí, señor. Non tiña nin idea. Sí, señor. De nada. Porque, aunque pensemos que non, pasa como os galegos. Galegos, cataláns, de calquera punto de España, hai os por todos os sitios. Sí, oh, sí, sí, sí. Que non ten un familiar en Cataluña, por aquí, por Galicia. Sobre todo. Bueno, sobre... Galicia, o catalán galego prácticamente. Al final, sí, sempre alguén ten un familiar directo ou indirecto. Sí, o sí, sempre... sí, sí. Sempre ten alguén. Como sí, digo eu, somos os galegos do Mediterráneo. Sí. Bueno, iso da... Como che pareceu a ti, non sei, quen foi o primeiro de chegar aí, tú, anai, chegar aí a ese pobo preto a Arzúa e montarse unha casa rural, montar aí un restaurante, E ti que naqueles momentos andarías xa por entre os fogós, non? Bueno, a verdade, eu era pequeno. Eu, a ver, todo... A ver, isto fai moitos anos por cuestións de traballo. Viñamos aquí a Galicia e por cuestións do destino, pois pues, acabamos en Arzúa. Ah. Bueno, aquí en principio montáramos unha pequena joyería. Ah, ajá. Pequeniña. Miña nai empezou cunha gestoría. Ah, mira. Con gestoría fiscal laboral. Sí, pero sí. Miña nai sempre tiña o sono de ter unha casa, un restaurante. Sí, sí. Ah, sí. Eu de pequeno sempre quixen ter unha casa de pedra. De toda a aldea. Sí. Bueno, unha cousa levou a outra. Unha vez dixeron, me tiña 14 anos, dixeron, que te parece se si facemos un pequeno hotel? Bueno, compramos a casa esta de pedra, que sí, era para nós en principio, non era para turismo, e tiñamos unhos amigos moi bons dunha casa de turismo rural aquí, que das primeiras, que nos dixo que, pues, bueno, que estaba en auge do turismo rural, que tal, sí, que podíamos montarla para turismo, que había axudas e tal. E dixemos, va, pues imos probar. E a min, eu tiña 14 anos, non sabía que facer. Ca vida. Miña nai colleu e dixo, que te parece se si montamos un pequeno hotel con restaurante e tal? E dixen, bueno, pues parece-me ben. Ah, na verdade, unha cosa así de pequeno, se me gustou así a cociña e tal. Dixen, bueno, vale, pues parece-me ben. Carai. Bueno, e así empezou a historia. Aos 2-3 anos, viñeron uns clientes, as de ter aberto. Eu debía ter uns 16 anos. Viñeron uns clientes e dixen, mira, por que non nos faz unhas calçotadas? O daquela, fai... Sí, fai, bueno, claro. Anos. Aquí vas ao supermercado, ponemos aquí en Arzúa, para encontrar unha endivia... Sí, sí, porque os produtos da terra non eran precisamente eses. Non, aquí, no, bueno, claro, era difícil encontrar. Claro. Sí. Ainda non fai moito, uns anos despois nos mandáramos, cando estudiara, eu estudara un curso de camareiro, sí, e mandáramos a un proveedor, sí, a lista da compra, do supermercado, pedimos cerezas endrinas. E mandaronos endivias. Se ves. Hombre, eso foi o curso de cociña. Daquela, bueno, xa as endivias xa empezaban. Pero bueno, sí, aquí as cachofas e tal, bueno, un pobo tan pequeno, claro, como era Arzúa, claro. Fai tantos anos, porque non había tanta variedade. Ahora xa con tantos peregrinos, unha cousa e outra, bueno, internet tamén, pues bueno, a xente empeza, bueno, outros vamos trendo. Estaba dos calçots, eu, claro, pegando PC cos calçots para encontrar quen trouxera calçots, buah, aquilo... Claro. Sí. Ni siquiera internet estaba tan tan hoy día. Sí, señor. Claro. E además... bueno, todo empezou con un grupo destes, un grupo de uns clientes que tiñamos, e dixo, non sei, que tal se nos faz unhas calçotadas e tal. E fixamos o menú, fixamos tal, empezamos con eles, na máis un ano, e o ano seguinte fixamos unha publicidade polos periódicos, polos jornais. Sí, claro. E moi ben, tuvo moi boa aceptación. Sí, claro. Pois sodes únicos, sodes especialistas precisamente en eso, e ao mesmo tempo, pois, como din aquí a barbacoa aí, é un punto de referencia a casa asunta, non? Sí, sí. Hoxe en día ainda nos din que estamos tolos, facendo cebolas. Ah, nos somos os das cebolas. Sí. Claro, todo mundo churrascos, parrilladas, claro, pulpadas, mariscadas, e nos cebolas. Claro, xente, digo, estás mal. Sí, pero... Xa te desvalor, eh. Xa te desvalor para facer cebolas en Galicia, te des moito valor. Pero cebolas con un mollo especial, que non todos os... Está ben, sí. Con unha salsa especial tamén. Claro. Que é o que gusta. Claro, que acompaña. Porque nosotros temos un correspondente, Alain Monforte de que tamén pois el planta os seus calzós e convida os seus amigos a facer calzotada. Sí, porque claro, bueno, el criouse aquí en Barcelona. Claro. Bueno. Pois ainda ten sorte que se lle dé, aí un forte que se lle dé os calzós, porque ten unha zona, hai unha zona ali que é privilexiada, que ten un microclima especial, na zona de... Porque aquí é todo lama, xa agora empeza así co frío e despois empeza co xeo, nada, non hai maneira. Claro. Ainda mesmo teño un montón de puerros aquí plantados. Sí. Esa coa auja que caeu estes días van apodrecendo todo, ni siquiera están sacando semente. Claro. É unha mágoa, hai que facer un invernadeiro, non? Sí, bueno, teño un, pero non dá, entre pementos, tomates... Sí, bueno, sí, claro. Non é suficiente, claro que sí. Claro. Non é. Porque, claro, vos, ti neste tempo, pois, andas de... Vamos, tú crías os teus pementos, as túas leitugas, as túas cebolas... Sí, bueno, eu teño así unha pequena... Va, por hobby, máis ben, sí, non é bueno, por restaurante. Pero, bueno, teño na miña casa, bueno, eu vivo cerca da casa do turismo. Ah. Teño unha pequena horta, teño... Vale. Bueno, pero o perexel tamén o testí. Tamén, sí, sí, sí, sí. Bueno. Algúna vez tiven ali na casa de turismo nunha esquina, tiven pementos, muy bien, mates, sí, sí. Pero bueno, este ano, como hubo esto da cuarentena e tal, pues tiven máis tempo, pa. Lógico, sí. Bueno, falando... Sí, acabamos de facer viño e todo, en plan artesanal, viño da casa. Ah, este, mira, a ver, mira, ofreceuse o meu tema e dixe, pues íbamos facer viño, veño, o primeiro año. Muy bien. Bueno, pues, fantástico, claro que sí, eso tamén pode ser unha axuda tamén para o propio restaurante da Casa Rural. Claro. Depende de como, pois, outra actividade... A ver, se si sale boa, aquí ponemos etiqueta... Unha actividade máis, claro que sí. Por certo, falando de salir boa, de pratos que ofrecedes na vivenda, na Casa Rural, que non somente es... Bueno, especialidade, pues, xa dixetes, os calzotes e a parrilla, pero... Sí, hai solicitude de peixe tamén sodes capaces de servir, non? Sí, eu tive, pero encargas aquí que faixe casi todo, pero un dos platos que tiña na carta, sí, non fai monte, era un bacallao con sanfaina. Carai. Ostras, que está moi bon. Despois, bueno, facemos de todo, pero normalmente casi último, se vou ter arroz negro máis catalán, así, pero bueno. Probablemente yo tomate esa plancha con queso de Ascua o yo a plancha, que está muy bo. Uh-huh. O sea, a veces hay gente que parece así un poco tomates con queso, así. Y digo, no, pero está buísmo. Y todo el mundo, claro, encantadísimo con plato, es sinxelo. Sí, sí. Todo el mundo acaba sorprendido co bo que está. Después, bueno, estes días me traendo también bisba, butifarra blanca, butifarra negra, bull, sí, catalán. Pero no, ser catalán por hacer algo distinto, no hago los restos. Claro, claro. Oye, entro sin butifarras con robellos. Oh. Butifarras, o sea, que dentro da masa ten robellos, andiven facendo secas, dan butifarra. Normalmente, sí, cando chega as calzotadas, non teño infraestructura para que facer todo secas. Claro. Entón, son muntetas en butifarra e non son secas en butifarra. Sí, sí. Pero bueno, agora, como ahora hai menos xente entre o tema este, pues, bueno, puiden facer unhas cuantas racións con aioli. Sí, sí. Se casan butifarra, pero butifarra en rubellóns. Oh, caray. Debe ser un manxar. A verdade é que estar aí e disfrutar dunha comida, dun xantar, sí, diferente tamén, a oferta, sí, pois fai que... Por certo, falando de oferta, pois antes tiñades moitos clientes que facían o camiño, non? E a partir de agora, pois sí, eso debe ser un chisquiño, pero continuades tendo tamén solicitudes de xente que fai o camiño, non? Bueno, este ano moi pouco, moi claro, pouco, moi pouco. Claro. Bueno, claro, este ano... Moi pouco, tirando casi a nada. Sí. O sea, que estivemos prácticamente baleiros. En agosto, únicos fins de semana que se encheu así de xente que, bueno, grupos de amigos que se chamaban a casa, porque teño unha pequena piscina, montei sí, unha pequena piscina de lona, sí. Pero bueno, como hai pocas casas de turismo rural tan grandes, claro, que se vendan enteras e que teñan piscina. Uh-huh. Entonces, claro, a xente os grupos que alquilaban a min, pero bueno, claro, era unha noite sola ou dúas, sí. Prácticamente sin cena e sin desayuno ni nada, viñan aquí, montaban as súas festas. Sí. Traían as súas empanadas. Carai. Que o que buscaban, xa querían con dereito á cociña, pero claro, eu teño cociña industrial, pois non lle podía. Claro, non podes ofrecelo, claro que sí, claro. Sí, claro, eu si queredes a estancia e punto. A casa, dixemos as chaves, pero a cociña nada. Claro, desde o pozo unhas empanadas ou cualquier historia. Sí, claro. Ademais, estando Arzúa aí cerca, aí pretiño, pois traen as empanadas dende Arzúa e o polvo que máis queren. Sí. No, pero, o sea, buenísimo, aquí hai unhas panaderías que fan unhas empanadas, sí, unhas bolas, sí, tamén hai un restaurante que tamén sin problema fanche pulpo, fanche churrasco, sí, para levar. Sí, señor. Sin problema. Sí, vale, señor. E entón, agora a pretensión é, bueno, estaredes, non sei, pintando ou limpando algo, bueno, facendo algunhas, eso, mantenimiento, como se dice, e ao mesmo tempo, e a partir de mes de xaneiro, sobre que datas vades a comenzar? Pues este ano, ahora non recordo moi ben, debería ser o fin de semana seguinte, uh-huh, de Reis. O fin de semana de Reis. Pero claro, bueno, sí, claro, si Reis cadra en xoves, claro, que queda demasiado xunto o fin de semana, uh-huh, pues entonces sería o seguinte. Vale. O sea, iríamos o seguinte fin de semana. Uh-huh. Al final se poñer unha media do día 15 de xaneiro. Sí. A mediados de mes, vamos. Entonces, para meter aí, vale, ya sin problema. Sí, sí. Porque me de tempo, normalmente vou a Barcelona. Este ano non creo que vai a Barcelona, sí. Pues claro, normalmente fago Reis ali, ese, tócame un jueves ou un mércoles, sí, Reis Noite de Reis e tal, sí. Non me dá tempo vir aquí, sí, comprar, sí. Cociñar, sí, no. E preparar todo, poñer sí, todo a orden. Vale, vale. Bueno, pois agradecerche moitísimo, Arnau, que bueno, pois manteñas connosco esta esta amizade entre comillas e esta participación na no noso 40 aniversario e que bueno, por certo, pues, felicidades, que non vos dixen nada, pero felicidades por 40 aniversarios, que sexan outros 40, que podemos chamar. E ti que os vexas. Bueno, Arnau, que por certo, participas tamén a nivel de turismo, sabes que Turgalicia tamén ten eses outonos gastronómicos. Outono gastronómico, sí. Sí, uh-huh. Tamén participas. No, pero este ano non participamos fai uns anos no outono gastronómico. Sí. Pero bueno, levamos uns anos sin participar. Sin ofertar, outonos, sí, sí. Ao final podes encher un par de días a casa, despois aí así habitacións sueltas. Sí. O problema é tamén, bueno, é a saturación do turismo en Galicia. Sí, nos sí. Cando abrimos éramos 70 casas por aí, creo que xa cremos a número 70 e algo. Sí. Xa daquela non había crisis, nin había coronavirus, nin nada, e tampouco daquela era jauja, non, claro. Xa, non era aquilo que digas ti, oi, sí. que chollazo isto. Sí, era unha ruína. Sí, santa ruína. Claro. Pues imagínate ahora que somos más de 600 casas de turismo rural, normalmente si colles, si colles normalmente un libro de Tour Galicia, sí. Un ano verás que hay 600 e pico, o ano siguiente hay 400 e pico. Sí, sí. Entonces, vale. O ano siguiente alquílanse outra vez a xente, despois hai volver outras 600, e cada ano van así abrindo 200, pechando 200. Sí, señor. Ten picos. Vas os últimos días. O sea, que claro. vai con picos, que en realidad, bueno, pero que ao mellor é unha alternativa aos hotéis, que non, sí. Non teñen tanta... non sei, tanta capacidade, sí. Pero bueno, pero a xente ten que estar disposto a pajalo tamén, tamén sí. Había ese problema. Hombre, a xente claro. Non estaba disposto a pajalo, e eu encontro-me aquí que estou cobrando eu menos cunha sí. Pensión. Uh-huh. O sea, lo que é en habitación. No, hai pensións aquí. Tenme encontrado de chamar unha pensión. Espera, que isto foi buenísimo. Chamo un cliente, dime. Alquílame unha habitación, o sea, búscame unha habitación en Pedrouzo. Bueno, por botar un favor, non te preocupes, miro cheo, a ver que habitacións hai, que hoteles no camiño. Que sea, sí. Claro, era un día moi puntual, moi sí. Difícil de encontrar. Claro. Uh-huh. Chamo unha, digo, tens habitación? Dime, sí. Dice, canto costa? 55 euros. Caray. Eu cobrando 52. Carai. Jolín. O sea que... E digo, espera, que estuvo. E digo, bueno, dáseme por preguntar, non? E dime, ti, va, por 55 euros. E dáseme por preguntar. E digo, bueno, terá baño privado. E dime, non. Estás en plan de, por 55 euros, que máis queres, sabes? Raro que non te dé unha... Sí. Un cuchitril. Sí. E despois eu teño tido as habitacións tamén a 64 euros, a xente chamarme por teléfono e dicir, canto costa a habitación? E eu, 64 euros. E dicirme, oi, que caro, normal que teña sitio. E dices, home, non me jodas, teño 7 habitacións e 2 empleados. Carai. Claro. Sí, esto vai apartado no cu do mundo, que debía de costar moito máis caro. Hombre. Pero, nin que fora un albergue, non? Sí. Claro, vaya. Es estimal, bien. Comparar precisamente un aloxamento de vivienda rural que uh-huh. Ten un mantenimiento diferente e unha oferta completamente sí. Diferente. É moito máis caro. Si pero a xente ou non entende ou moita xente ou non o quere entender, sí. Non o quere pagar. Hai xente que si, hai moita xente que si, que tal. Pero hai outras moitas que vas a min depois por internet, colleche, poñeche, calidad, precio alto. Sí. O poñen xa parir ou calquer cosa porque non é o que eles querían querían menús de 10 euros ou querían menús de 9 euros. Por favor. Son valoracións que tampouco tens que tener moi en conta que en realidad no. pero reventan má media. Eso sí, pero a xente, que... moita xente xa reserva sí. E non mira donde ve Arzúa e se pensa que Arzúa solo é o camiño. Claro. O sea, que aquí as lindes do Concello de Arzúa é o camiño de Santiago, que non é máis grande. No. Por eso. No. Reservan a min e dimo, pues están moi leixos do camiño. Claro, contratan por booking, non se dan conta hasta o último momento, despois a mí por internet ponen, ubicación, poñeme un 4, un 5, e reventame a media. Claro. Sí, bueno, claro. O méteme pues, mala nota en todo, porque xa veñen atravesados porque non estaban onde eles querían. É unha falta de información e unha falta de valoración que en realidad pues, non ten nada que ver coa calidade do produto que te ofreces. Aparte. E ven que eu xa poño un booking, xa poño, bueno, booking na página web, creo que estamos a 5 km do Camiño de Santiago, cosimos a buscar. Claro. O sea, que encima está na descripción principal, claro, moita xente non o lee, é o que me pasa a min. Pois, sí, claro, ubicación, que non está onde eles querían. Claro, claro. Veixo que nas habitacións terlles nombres de escritores galegos, como Ramón sí. Cabanillas, Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro... Sí, sí, sí, sí. Sí, foi un detalle que quixemos ter, que era catalana, todo catalán, pero por lo menos dices, bueno, por ter un detalle aí, sí. Era que ela non se estiraba, poñer os nomes, que sí. Despois obligaron a... as casas de escritores galegos, que non sean nome, poñer de nome. Sí, sí, sí. E nos daquela dixemos, va, veña, pois escritores galegos. Claro. E puxemos cada un a un escritor galego. Sí, señor. Bueno, bueno, un detalle. Aparte da especialización dos calçots, tamén ofrecedes produtos, bueno, por exemplo, ese chupito de final, son chupitos tamén ao estilo catalán, por exemplo, a ratafía, non? Sí. Ah, sí, ahora puxen, sí, sí, compré ratafía, compré moscatel, sí. Catalán, para facer músics. Sí, señor. Nada, me gusta un postre algo distinto. Que, bueno, a xente a veces choca un pouco, pero un postre que se xa un chupito de moscatel. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Bueno, pero que sí, el postre chupito de moscatel. Y ademais, outra cousa que tamén parece a mí moi interesante é que ahora te fagades un fincapé especial nos postres, que é decir, nas sobremesas, non? Porque non toda a xente te ofrece produtos de postre, pois, da propia casa, non? Que traenos do sí. Supermercado, yala, aí tes un yogur, un... Yala, sí, sí, sí. E ti tes, eso, tes un... Sí, señor. Un cariño especial. Sí, o único que non teño feito, o sea, o único que non teño feito na casa, así de postres, un aero queixo, porque, bueno, pero aquí xa o fogo yo... Lógico. Pero marmelo sí que fago na casa, o mel, compro yo a un proveedor que sí, de viños, sí, sí. Que ten el licencia e tal, ten os seus, fai unha mel aí oscura moi boa, xa natural, e despois, bueno, o resto fago na casa, tarta de queixo, a súa variante en tarta de chocolate, tarta de galleta, bueno, cando teño moito cliente, cando máis clientes teño máis fago. Claro. Pero bueno, lógico. E as temas catalanas, eso está todo feito na casa. Sí, sí, sí. Por eso digo que o dedicarlle algo especial precisamente aos postres, que non toda a xente é capaz de facelo, e ademais nos restaurantes, o que fan é, bueno, pues, a mercantilizar todo o máximo que se pode. A demi-glas que usan para todo. Claro. Sí, a min é algo que dame moita rabia, non me gusta nada. A demi-glas é algo que ti vas a calquer restaurante de España, e vas, probas unha carne, tal, igual que sexa porco, que sexa terneira, que sexa, sí, sí. Non sei, calquer carne, sí, un pouco. E todo sabe a mesma salsa. Sí, porque usan todos demi-glas. E ala, aí vai todo. Claro. Eu teño a miña carne asada, feita con cariño, sin salsa, ni nada. E sí, non está tan presentada con unha salsa tan ligada. Claro. Pero bueno, tengo o seu aceitito por un lado, o seu juguito por outro. Sí, señor. E a veces, bueno, depende o que faga o xarrete, se solta ben e consigo ligalo ben, pues vai como co seu propio sabor. Se leva viño blanco, leva sal e pimienta, non leva máis. Ahí, con esa salsa de mi glas, nada. Muy bien, muy bien, perfecto. Todo sabe igual. Está directamente casi relacionado con la naturaleza, es decir, todo lo máximo natural posible. Y hablando de viños, ya que los viños que más ofreces ahí son de denominación de origen galego, ¿o algún también de aquí, de la zona catalana? Sí, ahora tengo, a ver, yo estoy un poco así como... un pouco comprometido con Codorniu, como tema das jornadas gastronómicas. Ah, claro. Bueno, eles viñeron e a verdad que ofreceronme un cava moi bo. Muy ben. A moi bo precio pa xornadas. Levamos moitos anos traballando xuntos. Son moitas botellas de cava, claro, a 1200 personas que pasan. Claro. E o cava ábrese a montón. Claro. Sí, sí, sí. É como servir un chupito fresquiño xunto con un anaquiño de queixo, certo? Pues eso, mas o viño ahora, antes era un viño galego, pero eu quixen, antes a xestión era de miña nai, da que eu levaba, pero bueno, a decisión tiña ela, e ahora, desde fai este terceiro ano, que a xestión é miña. Entón eu dixen, no, eu quero viños catalás. Moi ben, lógico. Que pasa, que para encontrar un viño catalán algo económico vou poder poñerme con a leche. Sí. Abadía, en todo caso, a Abadía que sí. Bueno, que a mellor pode servir, pero en cuanto a precio competitivo, porque en realidad claro, que depois teño que traelo para aquí, encontrar un proveedor que o teña. Entón, claro. Estou con Codorniu sirve o bac, sí, o blanco, sí, sí. O sea, tinto blanco e rosado. Sí, sí, sí, sí. Bac ten ten, bueno, pero o codorniu tamén se pode servir ese de, porque non sei se ten relación cos de Lleida, non sei. Sí, bueno, con sí. Raimat, Raimat, Raimat xa é moito máis caro. Sí. Ah, bueno, claro, sí, ah, pues, que tamén tiven Raimat, un ano que tiven botei Raimat aí a montón. Pois pues, o Raimat ten ten unha, bueno, pois pues unha especialidade, me parece que chama Abadía, sí. E non chega nin os 6 euros, bastante interesante. Sí. Os precios. Bueno, o Raimat que tiña eu andaba sobre os 6 euros. O... Uh-huh. Sí, sí, o sea, era Raimat. Bueno. Non sei que máis puña, non me acordo agora mesmo. Sí. Moi ben, moi ben. Tantos nomes, tantas marcas. Claro. Que, no, hombre, que o que si sí é certo que poño son os chupitos, ves? Os chupitos galegos sí que os poño, da guardente de herbas, do café, o de crema. Licor café, de crema, sí, sí. As botas para o café, o café de pota, eso está bien, está bien, sí. Sí, señor. Bueno, o caso é que quere decirse que ofreces produtos da terra, dai, e produtos tamén da raíz túa, da raíz catalana, non? Tamén, sí, teño caracóis, teño... Cargol. Tens cargol, sí. Molt bé, molt bé. Bueno, o conill amb bolets. Sí, hombre. Toma. Os dos bolets, aí concretamente, non sei se está moi expandido ou non, pero aí tamén existen... Coido que existen moitísimos... Sí, según en que... Moitísimas clases deles tamén, non? O sea, nos ainda está, falei aí que a rapaza de ir mañá por eles. Se encontramos algo. Sí. Bueno, o mellor ainda é un bocado cedo por aí, por esa zona, pero que en realidade aquí, por exemplo, ese famoso que temos en Cataluña, sí. Pois está nada menos que a 20 euros, o rubellón. Ah, non sei, sí, o rubellón, sí, non, están caros. E aquí costame moito encontrálos. Eu non... Ah, tampouco non son ningún experto, eu son un desastre, eu pa todas estas. A pesca nunca se me deu ben. Bueno. O sea, é algo que estuvo aí negado. Pero cociñalo, bueno. Sí, pero cociñalo sí. Ah, cociñalo sí, cociñalo non se me ben. Muy bien, bueno. Pues eso es importante. Eso es más importante. Sí, señor. Arnau, que no te queremos incomodar más, que seguro que tú también tienes entretenimiento de participación en otras cosas. Agradecerte muchísimo esta colaboración que nos dices desinteresada que, para celebrar con nosco ese 40 aniversario. Y, por cierto, desecharte que teñas que continúes teniendo muchísimo éxito, que esa apertura no ano que ven sexa con todo lo... Se xa feiticeira. Sí, a ver si a xente sal con ganas. Muy bien. A xente con ganas, o ano anterior. Exactamente, a recuperar precisamente todo o que perdemos con esta grande pandemia. Eso. Muy bien. Pois muy bien, Arnau. Unha aperta grande. Igualmente. Unha abrazada. Una abrazada, adeu. Despedimos.